नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखी बृहदारण्यकोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय खंड तृतीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। यत्तो दृष्टांत सिद्धि थी तत्राह, पूर्वादि में कहा था, सिद्धांत यह दिया था कि नाम में जो ब्रह्म दृष्टि है ना, वो गौण प्रयोग है, मुख्य नहीं है। जैसे देवतादि का दृष्टि की जाती है ऋगादि में, पृथ्वी आदि दृष्टि की जाती है, वो गौण होता है। प्रतिमा में विष्णु आदि दृष्टि कर दी जाती है, जैसे वो उसको मानते हैं, इसी प्रकार नाम में ब्रह्म दृष्टि है। तो पूर्वादिन का दृष्टांत वो भी नहीं है, वो भी माने वहां प्रतिमा में विष्णु आदि देवता ही नहीं है, दृष्टांत ही सिद्ध नहीं होता, वहां से फिर नाम में ब्रह्म दृष्टि कैसे कर पाओगे आप? पूर्वादिन दृष्टांत को भी असिद्धि कर दिया था, विष्णु आदि है ही नहीं, तो प्रतिमा में आरोपित करें, अन्यत्र विष्णु आदि हो यहां आरोपित करें, ऐसा है ही नहीं। तो ये पूर्वादि ने यत्तु दृष्टांत सिद्धि थी, दृष्टांत सिद्ध है, माने नाम में ब्रह्म दृष्टि के लिए दृष्टांत दिया था, प्रतिमा आदि में विष्णु दृष्टि, सिद्धांत जैसे वहां होता है वैसे यहां भी होता है बोला था, दृष्टांत सिद्ध है, हम नहीं मानते उस बात को। प्रतिमा में विष्णु आदि भी नहीं होते, विष्णु आदि है ही नहीं, कहां से लाएंगे वहां? तो ये इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा, ए तेना प्रतिमा ब्राह्मणादिशो विष्णुआदि देव पित्रादि बुद्धि नाम से सत्य वस्तु विषयत्व सिद्धि। इसी व्याख्यान से जैसे ऋगादि में पृथ्वी आदि दृष्टि, ये तो वो पूर्वादि मानेगा, देवता नहीं है पृथ्वी, कोई देवता नहीं है, ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि करना बोला, तो सत्य अन्यत्र सत्य पृथ्वी को आरोप किया जाता है, ये तो मीमांसक मानेगा इस बात को, भले प्रतिमा में विष्णु आदि दृष्टि न माने किंतु ऋगादि में पृथ्वी दृष्टि को तो मानेगा, वो तो देवता है नहीं। तो इसी ब्याज से जैसे ऋगादि में पृथ्वी आदि दृष्टि होती है, ये तेन माने यही है, प्रतिमा ब्राह्मणादिशो विष्णुआदि देव पित्रादि बुद्धि नाम सत्य सत्य वस्तु विषयत्व सिद्धि। इसी व्याख्या से, कौन सी व्याख्या? जैसे ऋग आदि में पृथ्वी आदि दृष्टि होती है, इसी प्रकार प्रतिमा आदि में और ब्राह्मण आदि में, प्रतिमा आदि में देवादि विष्णु आदि दृष्टि और ब्राह्मण आदि में पितृ आदि दृष्टि जो करते हैं वो भी सत्य वस्तु विषय होगा, अन्यत्र है वो वस्तु, यहां आरोप होता है। पितृ आदि अन्यत्र है, ब्राह्मण में आरोपित किया गौण प्रयोग होता है, देवादि अन्यत्र है, प्रतिमा में गौण प्रयोग होता है, आरोप होता है, यह भी सिद्ध हो जाता है, ये कहा था, ये भाष्य हो गया था। टीका के साथ है, टीका देखें, ब्रह्म दृष्टि सत्यार्थ वचन सत्यार्थत्व तो वचन है नित्यावत, ब्रह्म दृष्टि सत्य विषय को विषय बनाता है, माने मना ब्रह्म उपासित में जो ब्रह्म दृष्टि है, अन्यत्र ब्रह्म है, मन में आरोप होता है। ब्रह्म दृष्टि जो ब्रह्म दृष्टि करने कहा मन में, मना ब्रह्म उपासित है ना, ऐसा तो यहां ब्रह्म दृष्टि में नाम ब्रह्म दृष्टि उपासित है, नाम ब्रह्म इति उपासित ऐसा है, नाम में ब्रह्म दृष्टि करने को जो बोला, ब्रह्म दृष्टि सत्यार्थत्व वचन है, सत्य ब्रह्म के कथन कर रहा है, अन्यत्र ब्रह्म सत्य है, जैसे ऋगादि में पृथ्वी आदि अन्यत्र पृथ्वी सत्य है, ऋगादि में आरोप होता है, इस प्रकार ब्रह्म अन्यत्र सत्य है, नाम में आरोप होता है। ब्रह्म दृष्टेर सत्यार्थत्व वचन ने दिया इतिहावत एतेने का अर्थ कर दिया, ब्रह्म अस्तित्व तंत्र महा, ब्रह्म है केवल नाम ही नाम है, ब्रह्म नहीं है, पूर्वादि ने कहा था ब्रह्म दृष्टि केवल अनास्ति ब्रह्म बोला था पूर्वादि ने, नाम में केवल ब्रह्म दृष्टि करना है, ब्रह्म नहीं है ऐसा बोला था, उसके उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत बोल रहे हैं कि ब्रह्मास्तित्व हेतुंतर महा, ब्रह्म के अस्तित्व अन्य हेतु भी देते हैं, क्या हेतु देते हैं? मुख्यापेक्षत्वाच गौणत्व से कहा, मुख्यापेक्षत्वाच गौणत्व से कहा, माने मुख्य की अपेक्षा रखता है कौन? गौण प्रयोग, अन्यत्र कहीं न हो तो यहां आरोप नहीं कर सकते, जब नाम में ब्रह्म दृष्टि की जा रही है इसका मतलब अन्यत्र ब्रह्म है, अन्यत्र मुख्य ब्रह्म है, यहां गौण ब्रह्म है नाम में। उक्तमेव विवृणति, जो मुख्यार्थ मुख्यापेक्षत्वाद गौणत्व से कहा, इसकी व्याख्या करते भाष्यकार, कहा उक्तमेव 10 नंबर टिप्पणी में कहा, गौणत्व निष्ठम मुख्यापेक्षत्व, जहां गौण प्रयोग होता है ना मुख्य की अपेक्षा होती है, इसमें इसी को व्याख्या करते हैं, पंचाग्नियादिषु च अग्नित्वादेर गौणत्वाद, जो पांच अग्नियों में अग्नि दृष्टि करना, पांच जगह में अग्नि दृष्टि करना गौण होता है। द्यूलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, स्त्री, ये पंचाग्नि विद्या में चर्चा है। इनको पांच को अग्नि कहा हुआ है तो मुख्य अग्नि की अपेक्षा रखेगा, मुख्य अग्नि अन्यत्र होंगे तो यहां गौण प्रयोग होगा, क्यों पृथ्वी जलाने, ये स्त्री जलाती नहीं है, मुख्य अग्नि तो है नहीं, वो तो मुख्य अग्नि अन्यत्र हो तब यहां गौण स्त्री को अग्नि बोला जाएगा। पुरुष को जलाने वाला दाहकता नहीं पुरुष में, अन्यत्र अग्नि हो तो यहां गौण प्रयोग होता है, यही है। पंचाग्नि आदि सूचा जो पंचाग्नि विद्या में आया है छांदोग्य में, यह वृद्धार्थ में यह बात, तो अग्नित्वादेर गौणत्वाद, अग्नित्वादि गौण होने से वहां गौण अग्नि है पंचाग्नि में, इसलिए मुख्याग्नादि सद्भाववत, जैसे मुख्याग्नि सद्भाव है अन्यत्र सद्भाव है मुख्याग्नि का, इसी प्रकार नामादिशु ब्रह्मत्व से, जो नामादि में ब्रह्मत्व बुद्धि करना है, नाम ब्रह्मित उपासित, आदित्य ब्रह्मित उपासित, मन ब्रह्मित उपासित, ऐसे ऐसी उपासना है, नामादि में ब्रह्मत्व को गौणत्वाद, वो गौण है इसलिए मुख्य सद्भाव बुद्धि, ब्रह्म के मुख्य सद्भाव है, अन्यत्र ब्रह्म सत्य ब्रह्म है, यहां आरोप होता है। टीका में कहते हैं पंचाग्नयो, पंचाग्नि क्या कहते हैं, द्यू, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष, योषिता, ये पांच को अग्नि कहा हुआ है छांदोग्य में उपासना के लिए, माने आहुति का स्थान है, इसलिए इसको माने जीव की आहुति होती है, जीव की जब यहां शरीर छोड़ता है तो माने अपना किया हुआ कर्म के आधार पर स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग में आहुति हो गई उसकी, जीव की आहुति हो गई, माने देवता बन गया, वहां जन्म हो गया देव रूप से, आहुति बढ़ गई, और कर्मफल भोगने के बाद में फिर वापस होना उसने, तो पर्जन बारिश वृष्टि के साथ आना उसने नीचे, तो पर्जन्य में आहुति होगी उसकी, उस जीव की, अच्छा या घृत की आहुति नहीं, जीव वहां पहुंचता है कहने का आहुति शब्द का प्रयोग कर दिया, और जो आहुति पड़ गई तो वो अग्नि हो जाएगा, कौन वो पर्जन्य अग्नि हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी में आएगा वो, तो पृथ्वी अग्नि हो, क्या होगा, अग्नि अग्निकुंड में आहुति दी जाती है, पृथ्वी को अग्नि कहा उस स्थिति में, पृथ्वी के बाद में पुरुष शरीर में पहुंच रहा है उसे अन्नादि के माध्यम से, इसे पुरुष को अग्नि बोल दिया, वहां आहुति पड़नी है, जीव जाना है वहां, वो जीव की आहुति होनी है, उसके बाद स्त्री शरीर में पहुंचना है तो आहुति का स्थान होने से अग्नि शब्द का प्रयोग कर दिया, यही है पंचाग्नि, यही है द्यू, द्यूलोक है, पर्जन्य है, पृथ्वी है, पुरुष और योषित, योषित स्त्री, ये पांच अग्नि की चर्चा है। आदि पदम पंचाग्नियादिशु का है, आदि से क्या लेना, भाष्य में पंचाग्नि पंचाग्नियादिशु सप्तमी बहुवचन कर दिया है, आदि आदि पद से क्या लेना, तो कहते हैं आदि पदम बागधेनुआदि ग्रहार्थम, बागधेनु आ गया, वाणी को धेनु कहा है उपासना के लिए, अन्यत्र धेनु प्रसिद्ध है और यहां वाणी में गौण प्रयोग होगा, धेनु रूप से उपासना करना वाणी को, फल मिलेगा। बागधेनुवादि ग्रहम, बागधेनुवादि का ग्रह के लिए आदिपद दिया कहा। पूर्ववादी शंका करता है, नो वेदांत वेद्यम ब्रह्म इष्यते, ब्रह्म वेदांत के जो वेदांत बने उपनिषद के द्वारा जो वेद्य ब्रह्म त्वया इष्यते, आपके द्वारा स्वीकार है, आप मानते हो ब्रह्म को, न च तेभ्य तद्धि सिद्धि, किंतु तेभ्य वेदांतेभ्य वेदांत वाक्येभ्यो तद्धि ब्रह्म बुद्धि न सिद्ध नहीं होता, आप उसको ब्रह्म मानते हो वेदांत वाक्य के माध्यम से, ब्रह्म को मानते हो, वेदांत वेद्य ब्रह्म है कहते हो, किंतु तेभ्य माने वेदांत वाक्येभ्य तद्धि न सिद्धि, न सिद्धति वेदांत वाक्य के द्वारा ब्रह्म बुद्धि नहीं हो सकती है, पूर्वादि कह रहा है, क्यों तेषाम विधि वैदुर्यणा, तेषाम वेदांत वाक्यानाम, वेदांत वाक्य में विधि वाक्य नहीं है, लिंगलोड तब्यत नहीं है, हाँ विधि वाक्य होना चाहिए, क्यों उसके सुनने के बाद में कुछ क्रिया होनी चाहिए, हाँ ब्रह्म अस्ति सुनने के बाद क्रिया होती है क्या, नहीं होती है, घटो अस्ति सुना कुछ करेगा नहीं, नहीं करता है, घटम आना या बोलेगा सब क्रिया का लाने का प्रयत्न करेगा, लोट लिंग तब्यत होना चाहिए, वेदांत वाक्य में लिंग लोट तब्यत नहीं है, ये बोलता है पूर्वादी, मीमांसक बोल रहा है, उन्होंने वेदांत वेद्यम ब्रह्म इष्यते त्वया इष्यते न तो मया, तुम्हारे द्वारा ये तुम्हें इष्ट है, वेदांत विद्य ब्रह्म है करके तुम मानते हो, माने सिद्धांति को लिए बोल रहा हो, सिद्धांति मानते हैं बात को, अच्छा तेभ्य तद्धि, तेभ्य माने वेदांत वाक्येभ्य, तद्धि माने ब्रह्मधि, ब्रह्म बुद्धि नहीं हो सकती, तद्धि सिद्धति ब्रह्म बुद्धि की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्यों तेषाम माने वेदांत वाक्यानाम विधि वैदूर्ण, विधि का अभाव है, क्रियापद नहीं है वहां, लिंगलोट तब्यत नहीं है, अप्रामाण्यात वेदांत वाक्य प्रामाण नहीं है, प्रमाण नहीं है, अप्रामाण्य है, जितने उपनिषद वाक्य हैं अप्रामाणिक है, क्यों? विधि वैदुर्या, विधि वैदुर्य से तत्कुतो ब्रह्म सिद्धि। जब फिर ब्रह्म की सिद्धि कैसे होगी? वेदांत वाक्य में प्रमाण ही नहीं है, तो उसी वेदांत वाक्य से आप ब्रह्म की सिद्धि करें, जब प्रमाण है तो ब्रह्म की सिद्धि कहां से होगी? ब्रह्म सिद्धि हो नहीं सकती है। ये शंका होने पर आहा सिद्धांति, आहा सिद्धांति कहते हैं आगे, कहा टिप्पणियां हैं 11-12। सिद्धार्थ बोधि नाम वेदांता नाम तेसा, माने सिद्धार्थ बोधि जो वेद सिद्ध सिद्ध सब का माने साध्य का बोधन नहीं कराते हैं, सिद्ध का बोधन कराने वाले हैं, माने ब्रह्म अस्ति इत्यादि सिद्ध पद का सिद्ध करते हैं, साध्य स्वर्ग आदि ऐसे सिद्ध करने वाले नहीं, साध्य का सिद्ध नहीं करते, सिद्ध का बोधन कराने वाले हैं, ऐसे वेदांत वाक्यों में कहा। अच्छा, विधि वैदूरी बार घटिपण विधायक क्रियापद अघटितत्वाद, विधायक क्रियापद घटित नहीं वाक्य। विधायक क्रियापद क्या होते हैं? लिंग लोट तब्यत लगा हो, जैसे स्वर्ग काम हो, यजेता अग्निहोत्रम जुहयात, विधि घटित वाक्य होते हैं कर्मकांडों में, यहां ऐसे वाक्य नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति है। ठीक है, विधि वैदूर माने विधायक क्रियापद अघटितत्वाद, विधायक जो क्रियापद होते हैं लिंग लोट तब्यत जो होते हैं वो घटित नहीं है, ये अघटित है ये वेदांत वाक्य, इसलिए ब्रह्म को वेदांत वाक्य सिद्ध नहीं कर सकती, अप्रामाणिक वाक्य। तथा च वेदांतानाम क्रियापद शून्यत्व है ना, वेदांत वाक्यों में क्रियापद रहित होने से, लिंग लोट तब्यत का अभाव होने से, विधायक वाक्य का अभाव होने से वाक्यार्थ बोध अजनकत्वाद, वाक्यार्थ बोध का जनक नहीं बनते वो वेदांत वाक्य, इसलिए अप्रामाण्यम, वाक्यार्थ बोध का जनक न होने से वेदांत वाक्य अप्रमाण है, उसमें आएगा अप्रामाण्य, तो अप्रामाण्य है तो उसे ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है। आपको इष्ट है ब्रह्म है कहते हो, किंतु ब्रह्म की सिद्धि वेदांत वाक्य से हो नहीं सकता, ऐसा पूर्ववादी की शंका आने पर सिद्धांति बोलते हैं। आह क्रियार्थश्च, कहा भाष्य में क्रियार्थश्च अविशेषात विद्यार्थानाम, जो क्रियापरक जितने वाक्य हैं, कर्मकांड परक जो वाक्य हैं, उनसे ज्ञान परक वाक्य भी समान है, वो भी वेद के द्वारा ही सिद्ध होता है, ये भी वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है, ये भी वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है, जैसे कर्मकांड वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है वैसे ज्ञानकांड भी वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है। क्रियार्थश्च, क्रियार्थ माने जो कर्मपरक वाक्य जितने भी हैं वेदांत में उसी उसके समान, अविशेषात उनके साथ कोई विशेष नहीं है वेदांत में, समान है अविशेष होने से, किसका? विद्यार्थान मान ज्ञानार्थान, ज्ञान परक जो वाक्य है ज्ञान कांड परक वाक्य समान विषय समान, वो भी वेद बोधित है, ये भी वेद बोधित है, कर्मकांड भी वेद से प्रतिपादन होता है और ज्ञान कांड भी वेद से प्रतिपादन होता है। ये संग्रह वाक्य है, आगे इसकी व्याख्या करेंगे। सिद्धांत अनुमान देते हैं, भिमतम स्वार्थे प्रमाणम अज्ञात ज्ञापकत्वात् सम्मतवत्, यह अनुमान दे रहे हैं। विमतम माने वेदांत वाक्यम, जो विवादास्पद है, आपको तो वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं है, हम कहते वेदांत वाक्य प्रमाण है, ये विवाद में है, इसलिए सिद्धांत ने अनुमान किया। विमतम जो विवाद में है, कौन? विमतम वेदांत वाक्यम स्वार्थे प्रमाणम, स्वार्थ में प्रमाण है ये वाक्य, अपने विषय में प्रमाण है वेदांत वाक्य, अपने विषय में प्रमाण है। क्यों? अज्ञात ज्ञापकत्वात्, अज्ञात का ज्ञापक होते हैं किसके होते हैं? अज्ञात ज्ञापकत्व है, सम्मतवत जैसे कर्मकांड में अज्ञात ज्ञापकत्व होता है, स्वर्गादि जो अज्ञात पदार्थ है उसका ज्ञापन करने वाले कर्मकांड वाक्य होते हैं, इसी प्रकार वेदांत वाक्य भी अज्ञात ज्ञापकत्व हेतु है, इसलिए वेदांत वाक्य प्रमाण है, ये कहते हैं। विमतम 13 की टिप्पणी में कहा वेदांत वाक्यम, ये विमतम करते वेदांत वाक्यम, जो विवादास्पद वेदांत वाक्य आप कहते हो प्रमाण नहीं होते, हम कहते प्रमाण है, हम यही इसलिए विवाद का स्थान हो गया, इसे विमतम लिख दिया। विवादास्पद जो वेदांत वाक्य है स्वार्थ है प्रमाण, अपने विषय में प्रमाण है, वो अपने विषय में वेदांत वाक्य प्रमाण है। अज्ञात ज्ञापकत्वाद हेतु है, अज्ञात अज्ञात का ज्ञापक होने से अज्ञात वस्तु का ज्ञापक करते हैं ये, इसलिए सम्मतवत कर्मकांड वाक्यवत, यही होगा सम्मतवत, जैसे कर्मकांड वाक्य अज्ञात ज्ञापकत है, अज्ञात का ज्ञापक करते हैं वाक्य, कर्मों का अन्य किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता, ऐसे अज्ञात वस्तु का ज्ञापक करते हैं, इसी प्रकार वेदांत वाक्य भी ब्रह्मादि अन्य का विषय है ही नहीं, ऐसे ब्रह्म का विषय करते हैं, इसलिए प्रमाण है। सम्मत पद में 6 की टिप्पणी का इधर कर्मकांडवत, यही है कर्मकांड के समान, जैसे कर्मकांड अज्ञात ज्ञापक होने के कारण अपने विषय में प्रमाण्य होता है, उनमें अज्ञात का ज्ञापक है, इसलिए कर्मकांड वाक्य प्रमाण है। इसी प्रकार ज्ञान कांड भी अपने अपने विषय में प्रमाण है, अज्ञात ज्ञापक तो उसमें है, यही कहना है। अतो टीका में कहा तो वेदांत शास्त्रादेव ब्रह्म सिद्धि, इसलिए वेदांत शास्त्र से ही ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है। अज्ञात ज्ञापक तो है तो वेदांत शास्त्र अज्ञात ज्ञापक करता है, इसलिए वेदांत शास्त्र से ही ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है, यह सिद्धांत कह रहे हैं। सात की टिप्पणी, वेदांतानम स्वार्थे मानत्व अधेय, वेदांत में स्वार्थ अपने विषय में प्रमाण होने से, मानव ने प्रमाण प्रमाण होने से वेदांतात वेदांत शास्त्रादेव ब्रह्म सिद्धि, वेदांत शास्त्र से ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है। एक पूर्वादि शंका करता है, नहीं वेदांत वाक्य के विषय सिद्ध है और कर्मकांड का विषय साध्य है, भिन्न है। जैसे आपने दृष्टांत दिया अनुमान में कर्म सम्मत बद करके कर्मकांड बद बता दिया था, तो दृष्टांत और सिद्धांत में भिन्न हो रहा है। दृष्टांत है साध्य वस्तु को विषय करता है, किसको? साध्य को, माने यजमान अपने यज्ञ के द्वारा स्वर्ग को पैदा करता है, पहले से स्वर्ग सिद्ध नहीं है, साध्य है वो, और ब्रह्म पहले से सिद्ध होता है। वेदांत का विषय सिद्ध वस्तु होता है, कर्मकांड का विषय साध्य वस्तु होता है। तो दृष्टांत आपने दिया वेदांत वाक्य स्वार्थ में प्रमाण है अज्ञात ज्ञापक होने से, और कर्मकांड के वाक्य समान, तो कर्मकांड तो साध्य को बता रहा है, सिद्ध को नहीं बोलता, इसलिए अनुमान ठीक नहीं है, ये पूर्वादि की शंका है। सिद्ध साध्यार्थ भेदे न, सिद्ध वस्तु और साध्य वस्तु के विषय भिन्न होने से वैषम्यात, दृष्टांत और सिद्धांत में विषमता है। दृष्टांत कर्मकांड है, सिद्धांत ज्ञानकांड है, वेदांत वाक्य है, दोनों में विषमता है होने से अविशिष्टत्व अनिष्टम। आपने कहा अविशिष्ट कहा था, दोनों में समान है कहा था, अविशेषात बोला था भाष्य में, ये अविशिष्टम अनिष्टम, अविशिष्टत्व तो कहा था, इष्ट नहीं अनिष्ट है ये, क्योंकि यह साध्य है कर्मकांड का विषय, वो आपका वेदांत का विषय है, सिद्ध है इति आशंक्य, ऐसा शंका पूर्वादि ने की तो उक्तम विवृणति। सिद्धांत ने जो कहा था क्रियार्थश्च अविशेषात विद्यार्थानां विभाष्य में कहा था, उसी के आगे व्याख्या करते हैं। कहा आशंक्य उक्तम, उक्तम माने क्या है? दस की टिप्पणी में कहा संग्रह वाक्य, कौन था संग्रह वाक्य? क्रियार्थश्च अविशेषात विद्यार्थानां, ये संग्रह वाक्य है, उसी के आगे व्याख्या करते हैं यथा करके। यथाच दर्श पौर्णमासादि क्रिया एवं फला विशिष्टा इति कर्तव्यता का एवं कर्म प्रयुक्ता अंगा च इति एतत् अलौकिकं वस्तु प्रत्यक्षादि अविषयम् तथा भूतम च वेदांत वेदांत वाक्य ज्ञाप्यते तथा परमात्मा ईश्वर देवतादिवत् वस्तु अस्थूलादि धर्मकम् असनायादि अतीतम से इतमादि विशिष्टमिति वेदवाक्य ज्ञाप्यते अलौकिकत्वा तथा भूतम एव भवितुम अर्हति, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं भाष्यकार। यथा दर्श पौर्णमासादि क्रिया, जैसे दर्श क्रिया और पौर्णमासी क्रिया, दर्श पूर्णमासाभ्यम एजेता ऐसा वाक्य आता है, तो ये दर्श पूर्णमास याग होते हैं, अमावास्य के याग और पूर्णमास का याग। तो जैसे दर्श पौर्णमास आदि क्रिया है, उसमें क्या ज्ञान होता है? एवं क्रिया, क्रिया एवं फला, ऐसे फल वाली है। दर्श पौर्णमास आदि फल स्वर्ग होता है, विश्वजीत न्याय लगा करके, और स्वर्ग का वो शब्द नहीं है, दर्श पूर्णमास भाव एजत आता है, किंतु जिसमें फल नहीं सुनाई पड़ा है वो विश्वजीत न्याय लगाते हैं, वो स्वर्ग फल माना जाता है। एवं फला, ये फल वाली है, और विशिष्टा एवं फला विशिष्टा, इस प्रकार से फल से विशेष है, विलक्षण है, ऐसे क्रिया है ये। इति कर्तव्यता का, इस प्रकार कर्तव्य बताते, माने अनुयाज प्रयाज आदि आगे करके करना है उसको, और एवं क्रम प्रयुक्ता, यज्ञ में जो क्रम होगा इस प्रकार से करना है, इस प्रकार प्रयुक्ता अंगार्थ इति एतत् अलौकिकम वस्तु, ये सब अलौकिक वस्तु है, अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, ये केवल माने वेद का ही विषय है, अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, शब्द प्रमाण का विषय, शब्द में वेद शब्द वैदिक शब्द का विषय है वस्तु। प्रत्यक्ष आदि अविषय, सारे फल आदि जो है प्रत्यक्ष आदि विषय है ही नहीं, अविषय जैसा ये है, ये वाक्य है कर्मकांड का वाक्य, ठीक इस पर तथा भूतम च वेद वाक्य ज्ञाप्य थे, इस प्रकार वेद वाक्य के द्वारा ही जाना जाता है, ये इस प्रकार के जो दर्श पूर्णमास क्रिया इस प्रकार के फल वाली है, इस प्रकार किया जाता है, ये सब बातें वेद वाक्य के द्वारा जिस प्रकार जाना जाता है, ठीक किसी प्रकार तथा, ऐसे अब यहां सिद्धांत में आ जाना, तथा परमात्मा ईश्वर देवता आदि वस्तु अस्थूल आदि धर्मकम असनायादि अतीतम च इत्यादि जो मानना है, परमात्मा है या देवता आदि है, इनको मानने के लिए वेदी प्रमाण होगा। परमात्मा कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं, देवता कोई प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। तो तथा परमात्मा ईश्वर देवता आदि, परमात्मा है ईश्वर है देवता आदि है, ये वस्तु जो है अस्थूल आदि धर्मकम और अस्थूलम अनणु इत्यादि करके जो बताया जाता है आत्मा को, अस्थूल आदि धर्मकम असनाय भूख प्यास आदि से अतीत वस्तु जो होगा उसका एवं आदि विशिष्टम, इस प्रकार से विशिष्ट जो हो इस प्रकार इति वेदवाक्य ही में ज्ञापे थे। जैसे कर्मकांड में वेदवाक्य के द्वारा ही दर्श पूर्णमास आदि का ज्ञान होता है, यज्ञ आदि से फल वाला होता है, इस प्रकार किया जाता ज्ञान होता है, इस प्रकार ये भी ज्ञान कांड के वाक्य भी इसी तरह विषय को व्याप्त करता है। इति अलौकिकत्वात्, क्यों ये भी अलौकिक विषय है, कौन असनायादि धर्म अतीत देवता है ईश्वर है, हाँ ये सब अलौकिक विषय है, कोई अन्य प्रमाण का विषय तो है ही नहीं, अलौकिक विषय अलौकिक तथा भूतव्य भूत। उसी प्रकार जैसे कर्मकांड का विषय अलौकिक विषय का प्रतिपादन करके प्रामाण्य है कर्मकांड में, इसी प्रकार ज्ञान कांड में भी अलौकिक विषय का प्रतिपादन के द्वारा ज्ञान कांड भी उपनिषद वाक्य वेदांत वाक्य प्रमाण है। ठीक है इसको तथा भवि तुम्हारे इत्यादि बोल दिया। ठीक है हमें देखना सिद्ध साध्य में टिप्पणियां हो गई थी क्या, हो गई थी 8-9। सिद्धम ब्रह्म सिद्धार्थ विषय तो वेदांतानाम, ब्रह्म सिद्ध है सिद्धार्थ को विषय करता है वेदांत वाक्य, और साध्यार्थ विषय करता हूं कर्मकांड से विलक्षण, ये विलक्षण तो पूर्वादि ने कहा था, किंतु सिद्धांत कहते हैं नहीं यहां विलक्षण से लेना कुछ नहीं है, सिद्ध साध्य से लेना नहीं है। जैसे वेदांत वाक्य माने वेद जैसे कर्मकांड जो अलौकिक विषय को प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार उपनिषद भाग जो वेद है वो भी अलौकिक वस्तु को प्रतिपादन करता है। अज्ञात ज्ञापकत्व तो दोनों में है, इसके लिए प्रमाण है, सिद्ध साध्य रूप से प्रमाण अप्रमाण नहीं देखा जाता, अलौकिक अज्ञात ज्ञापकत्व तो से प्रमाण है, ये मान रहे हैं। ठीक है मैं आगे देखना, विशिष्टत्वम माने क्या है, स्वरूप उपकारित्व फलोपकारित्व, जो विशिष्ट माने क्या, एक तो स्वरूप का उपकार अंग होता है और एक फल में उपकारक अंग होता है। एक स्वरूप माने एक एक जो स्वरूप है उसमें उपकार करने वाला, और एक होगा फल में उपकार करने वाला, यही है विशिष्ट शब्द का अर्थ। स्वरूप उपकारिकत्व उपकारित्व फलोपकारित्व जी कहा, स्वरूप उपकारी फलोपकारी क्या होता है 11 बार टिप्पणी बताया, इदम च इति कर्तव्यता रूपम एव, स्वरूप उपकारी इस प्रकार करना चाहिए, एक एक का स्वरूप इस प्रकार निष्पादन करना चाहिए, स्वरूप उपकारी होता है। और फलोपकारी क्या होता है, स्वरूपकारी तो मैंने सन्निपत्य उपकार करो, सन्निधि में होकर के उपकार करने वाले को स्वरूपकारी बोलते हैं, और दूर से उपकार करने वाले को कहते हैं फलोपकारी, ये बोलना चाहते हैं। स्वरूप का उपकारी तो मैंने सन्निपत्य उपकार करता हूं, यही उपकारी करता हूं, उपकार करता हूं मैंने सन्निधि में बैठ करके जो उपकार करता हो मैंने इसे अंगी के लिए, वो स्वरूपकारी है। और फलोपकार जैसे क्या होता है, वो प्रोक्षण अवघात आदि ना, जैसे प्रोक्षण किया जाता है अपवित्र पवित्र यज्ञ मंडल के सामग्री को प्रोक्षण किया जाता है, नजदीक में होकर के उपकार कर रहा है उसके लिए यज्ञ का, अथवा अवघात ब्रहण अवहंती आदि आता है, अक्षत बनाना पड़ेगा वहां तंडुल होगा, माने यजमान यजमानी को कूट करके निकालना पड़ेगा, मेल के चावल से अक्षत नहीं बनता, ब्रहण अवहंती ऐसा आया है, ओखली में कूट के चावल निकालना होगा, नहीं तो अपूर्व बनेगा ही नहीं, ये मेल वाले चावल से अपूर्व बनने वाला नहीं है, यजमान यजमानी स्वयं अन्य से नहीं कुटवाना, अपने आप कुटना पड़ेगा। हाँ अवघात आदि कहा है, ये सन्निपत्य उपकारक है, ये कहा। और फलोपकारी उत्तम, फलोपकारी क्या है, तो आराध उपकार, दूर से उपकार करने वाला, जैसे प्रयाज आदि ना, प्रयाज अनुयाज आदि होते हैं, उसके अंग बन करके काम करते हैं, दूर से उपकार करते हैं, फल में विशेष होगा, प्रयाज अनुवाज करने पर फल विशेष हो जाएगा, ये कहा। ठीक है हमें कहते हैं आगे, पंचमोक्तम प्रकारम परापृष्टुम एवं इति आदिष्टम, ऐसा कहते हैं एवं करके भाष्य में जो बोला है, ये इसके लिए पूर्व मीमांसा में 12 अध्याय हैं, द्वादश, उसको द्वादश लक्षण ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं द्वादश लक्षण पूर्व मीमांसा, जैमिनी सूत्र 12 अध्याय में है, तो उसको पंचम अध्याय भी बात कहते हैं, माने अंगांगी भाव आदि के विचार कहां हुआ है, पंचम अध्याय में, ये कहते हैं पंचम उक्तम प्रकारम, जो पंचम अध्याय में कहा हुआ प्रकार है। पंचम उक्तम में 13 12 की टिप्पणी, माने 13 की टिप्पणी है। जैविनीय अध्याय 5 पाद 1, जैविनीय सूत्र है अध्याय 5 में है और प्रथम पाद में है सूत्र, ये बात ये बता रहे हैं। अच्छा पंचम उक्तम प्रकारम, पंचम माने पंचम अध्याय में कहां के पंचम अध्याय, जैविनी सूत्र के पंचम अध्याय, इसको लेने के लिए एवं इति आदिष्टम। भाष्य में एवं शब्द दिया है, एवं आदि विशिष्टम इति ऐसा दिया है, एवं आदि विशिष्टम ऐसा करके एवं शब्द एवं आदि पद लगाया। ये कहा अलौकिकत्वम साधयति, ये ज्ञान वेदांत वाक्य भी अलौकिक विषय को विषय करता है और कर्मकांड के वाक्य भी अलौकिक को विषय करता है, इसमें अलौकिक को सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्षादि कहा, प्रत्यक्षादि अविषय भूतम, जो प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं बनता, ऐसे विषय को बनाने वाला होता है कर्मकांड के वाक्य। इसी प्रकार ज्ञानकांड के वाक्य भी जो प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है और अनधिगत अबाधित को विषय करता है, यही समान है बोलना चाहते हैं। प्रत्यक्ष आदि अविषयम तथा भूतम वेद वाक्य ज्ञाप्य थे इत्यादि कहा था। ठीक है, किंच देवतानाम अप्रामाण्यम बुद्धि अनुत्पत्तिर्वा संशयादि उत्पत्तिर्वा आद्य इत्यादि। तुम कहते हैं देवताओं में होने में प्रमाण नहीं है, कहा आपने पूर्वादि कहते हैं देवता आदि के होने में प्रमाण नहीं है, सिद्धांति ने माना है देवता आदि होते हैं, किंतु वो पूर्वादि बोलता है ब्रह्म नहीं देवता नहीं कोई नहीं है, केवल चतुर्थंत्र के द्वारा आहुति स्वाहा बोलने से काम हो जाता, फल मिलता है। इंद्राय स्वाह, इंद्र नाम की कोई वस्तु नहीं है, किंतु इंद्राय स्वाह यह शब्द उच्चारण कर, इंद्राय शब्द का उच्चारण करके आहुति देने से फल मिलेगा, ऐसा मानने वाले हैं वो। तो ये यहां बोल रहे हैं किंतु वेदांतानम अप्रामाण्यम, जो वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं है, देवता आदि के विषय बनाते हैं इसलिए प्रमाण नहीं है, देवता नहीं है ऐसे को विषय बना रहे हैं, ऐसे जो कहा पूर्वादि ने। सिद्धांति पूछते बुद्धि अनुत्पत्तिर्वा, क्या देवादि बुद्धि होती नहीं क्या, माने इंद्रादि पद सुनने के बाद देवादि बुद्धि नहीं होती क्या, आत्मा ईश्वर आदि शब्द आने पर क्या आत्मा ईश्वर आदि बुद्धि नहीं होती क्या, इसलिए देवादि नहीं है बुद्धि नहीं बनती है, अथवा संशय हो जाता है क्या पता है कि नहीं। दो दो विकल्प सिद्धांत किया, क्या बुद्धि नहीं होती है अथवा संशय होता है नाद्य। सिद्धांत कहते पहले वाला पक्ष संभव नहीं है, कौन पक्ष है, बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, बुद्धि उत्पन्न होती है यही कहना चाहते हैं। हाँ ये न चकर के भाष्य में कहेंगे इस बात को, तो पहले टिप्पणियां देखे 14-15 टिप्पणी है, बुद्धि अनुत्पत्तिर्वा 14 माने बुद्धि अनुत्पादकत्वात् इत्यर्थ, माने बुद्धि के उत्पादक न होने से अप्रामाण्य है वेदांत वाक्य, अथवा संशय होने से वेदांत वाक्य अप्रामाण्य है, सिद्धांत पूछ रहे हैं पूर्वादि से। 15 में कहा तथा च बुद्धि अनुपादकत्व एवं अप्रामाण्यम एवं अग्रे भी, बुद्धि अनुत्पादक कोई अप्रामाण्य हो जा, बुद्धि उत्पन्न नहीं होते देवादि के विषय में ऐसा माने पर अप्रामाण्य आएगा, अथवा संशय अग्रे भी माने संशय में भी ऐसा ही है, क्या संशय होता है देवादि के संबंध में, इसलिए वेदांत वाक्य अप्रमाण है, क्या बोलना चाहते हो ये पूछ करके सिद्धांति बोलते हैं। पहला पक्ष नहीं हो सकता है, पहला पक्ष बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती, बात नहीं होती है न चाहिए इत्यादि भाष्य में कहा, न च क्रियार्थर वाक्य ज्ञान वाक्याराम बुद्धि उत्पादकत्व विशेष अस्ति, जैसे क्रियापरक वाक्य स्वर्ग काम हो यजेता वाक्य आया तो वो वाक्य के द्वारा स्वर्ग है या नहीं है क्या सिद्ध होता है, बुद्धि उत्पादक है, स्वर्ग बुद्धि के उत्पादक वाक्य है वो, स्वर्ग काम हो यजेता जो होता है ये कर्मकांड का वाक्य है, स्वर्ग बुद्धि के उत्पादक है वो वाक्य, स्वर्ग बुद्धि पैदा कर देता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान कांड के जो देवता आदि है वहां भी बुद्धि उत्पादकत्व है, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। न तो क्रियार्थर वाक्य ईर, जो क्रियापरक वाक्य कर्मपरक वाक्य है उनका ज्ञान वाक्य नाम ज्ञान वाक्य, जो ज्ञानपरक वाक्य है उसमें का बुद्धि उत्पादक के तो विशेष बुद्धि उत्पादक और विशेष समान है, जैसे क्रियापरक वाक्य बुद्धि उत्पादक होते हैं इसी प्रकार ज्ञानपरक वाक्य भी बुद्धि उत्पादक है। ठीक है, न द्वितीय, द्वितीय पक्ष संशय होता है देवता के विषय बोले वो भी नहीं, न द्वितीय इत्या क्या बोलते हैं, न च अनिश्चिता विपर्यस्ता परमात्मा आदि वस्तु विषय बुद्धि उत्पद्यते, माने संशय रूपा बुद्धि भी नहीं होती है परमात्मा आदि के जो चर्चा आने पर, और विपरीत बुद्धि भी नहीं होती है परमात्मा आदि वस्तु विषय बुद्धि संशय घटित भी नहीं है और विपरीत भी नहीं है, नहीं होती, यही कहा। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं कोटि द्वय स्पर्शत्वात अबाधात से इत्यर्थ, दोनों कोटि में नहीं है, संशय कोटि में भी नहीं है और इसमें विपरीत बुद्धि में भी नहीं है और बाध भी नहीं होता। विपरीत बुद्धि में बाध होता है, संशय में दो कोटि होती है। तो देवतादि को बताने वाला जो वाक्य आता है वह संशय भी नहीं है और बाध भी नहीं होता। वज्र हस्त पुरंदर या आया, इसका बाध होता है या नहीं होता? बाध भी नहीं है, इसलिए ब्रह्मा आदि नहीं है कहना बनता नहीं। ये कह रहे हैं संशय में दो कोटि को लेता है, थाणु है पुरुष है, थाणु का अभाव है पुरुष का अभाव है, ऐसे कोटि हो जाता वहां थाणुर्वा पुरुषोवा। ऐसा भी यहां नहीं देवता है या नहीं, ऐसा नहीं होता, देवता है निश्चित होता है। यही है कोटिदय स्पर्शित्वात् 16 की टिप्पणी। वेदांत वाक्य जो धियो, वेदांत वाक्य जन्य जो बुद्धि है धियो, अनिश्चित तत्व नहीं है निश्चित तत्व है, वहां खंडाकार को हटा देना चाहिए। निश्चित तत्व वेदांत वाक्य जो बुद्धि है, यह सब निश्चित होने में हेतु आह, हेतु क्या है? कोटिद्वय स्पर्शित्वाद करे, दो कोटि को स्पर्श करता नहीं है वाक्य, स्पर्शित्वाद दिया है टीका में, स्पर्श नहीं करेगा संशय रूपा में, दो कोटि को स्पर्श करता है वाक्य, थाणु रूपा पुरुष वाक्य दो को लेता है, वेदांत जन्य वाक्य दो को लेता नहीं है। देवता है या नहीं ऐसे बुद्धि नहीं होती, देवता है बुद्धि हो जाती है। कोटि तो स्पर्शित है, वेदांत वाक्य विधि हो निश्चित हेतु निश्चित है वो, उसमें हेतु बताया कोटिद्वय स्पर्शित्वाद हेतु दिया, दो कोटि को स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं। विरुद्ध कोटि द्वय अनवगाहित्वाद, यही है विरुद्ध दो कोटि को अवगाहन नहीं करता वो वाक्य, वेदांत वाक्य माने संशय रूप संशय वाक्य कैसा आता है, दो कोटि को स्पर्श करता है, थाणु रूपा पुरुष दो कोटि लेता है, ऐसा नहीं है वेदांत जन वाक्य, वेदांत वाक्य ऐसा नहीं होता। यही है तस्य अपिवृत्ति हेतु रूप, उसी को अभिपर्य होने में हेतु बता दिया, दो कोटि को स्पर्श नहीं करता। अच्छा सत्र में का अवादात, अवादात से कहा था बाद भी नहीं होता वेदांत वाक्य का विषय का, किसका? वेदांत वाक्य का विषय जो होगा देवतादि, उसका बाद भी नहीं होता। तो अबाधित विषय कत्वाद, वेदांत वाक्य ऐसे अबाधित विषय वाले हैं जिसका विषय का बाद नहीं होता। जैसे कर्मकांड के वाक्य का विषय का बाद नहीं होता, कर्मकांड में स्वर्ग आदि स्वर्ग का काम यजेता, तो यज्ञ का विषय क्या है? स्वर्ग है, उसका बाद होता है क्या? ठीक इसी प्रकार यहां भी बाद नहीं होता, वेदांत वाक्य का जो विषय है उसका बाद नहीं होता। ठीक है आगे ठीक है पूर्वादि शंका उठाएगा। क्रियार्थर वाक्य विद्यार्थानाम वाक्यानाम साधर में मुक्तम आक्षेपति, आक्षेप करेगा पूर्वादि क्रिया परक वाक्य कर्मकांड परक वाक्य से वाक्य के साथ विद्यार्थानाम ने ज्ञान परक वाक्यानाम जो उपनिषद आदि वाक्य इनका साधर्म में उक्तम सिद्धांत का साधर्म है दोनों में, जैसे वो अपने विषय को सिद्ध करता है ये भी अपने विषय को सिद्ध करता है ऐसा कहा था, उस साधर्म में जो बताया था सिद्धांत ने उसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्वादि आक्षिपति, पूर्वादि आक्षिपति, पूर्वादि आक्षेप करेगा नहीं साधर्म में नहीं हो सकता ऐसा बोलेगा। क्रियार्थी वाक्य जो कर्म परक वाक्य है कर्मकांड के वाक्य हैं उन वाक्यों के साथ विद्यार्थानाम माने ज्ञान परक वाक्यानाम जो ज्ञान कांड के वाक्य उनका वाक्य साधर्म में उक्तम सिद्धांत ने साधर्म में बताया था, जैसे वो अपने विषय को उत्पादन करते हैं ये भी अपने विषय को उत्पादन करते हैं सिद्ध करते हैं कहा था, उसके ऊपर आक्षेप करता कहा। आठ की टिप्पणी है साधर्म तुल्य प्रमाण रूपम, समान प्रमाण है कहा था, जैसे कर्मकांड वाक्य अपने विषय के लिए प्रमाणित है प्रमाण है, इस प्रकार ज्ञान कांड के वाक्य भी अपने विषय के लिए प्रमाण है, तुल्य प्रमाण कहा था सिद्धांत ने कहा था, उसके ऊपर पूर्वादि आक्षेप करेगा। अनुष्ठेय अभावाद अयुक्तम चेत, कहते हैं महाराज से मैंने ये कर्मकांड के वाक्य में बाद में अनुष्ठेय होता है अनुष्ठान होता है, स्वर्ग काम हो जाता तो सुनने के बाद में अनुष्ठान करता है व्यक्ति, क्रिया कर कर्म करेगा बाद तभी फल पिल मिलेगा स्वर्ग मिलेगा, खाली सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा वहां, खाली स्वर्ग का काम यदि तो सुनने मात्र से स्वर्ग मिलेगा, अनुष्ठान करना पड़ता है। अनुष्ठेय अभाव वेदांत वाक्य में अनुष्ठेय नहीं है, क्यों? अनुष्ठेय वाक्य वो होते हैं जो लिम लोड तब्यत लगा वो सुनने के बाद में कुरु आएगा तो करेगा, ये जेता बोलेगा तो कुछ काम करेगा ऐसा होगा, और यहां तो अस्थि वर्तमान से बोला जाएगा, अस्थि प्रमेत चेत वेद संत में तदो विदु अस्थि कहा, अस्थि शब्द से बोला जाता है, तो वहां कोई घटो अस्थि बोलने के बाद कोई क्रिया करता है क्या? घटम आनय घटम नय ऐसा प्रयोग होगा जब, तो वहां क्रिया करेगा। घटम नय बोलेगा तो ले जाएगा, घटम आनय बोले तो लाएगा, लोट लगार लगाया तब तो वहां क्रियापरक वाक्य होते हैं वो, तभी अनुष्ठेय होता है वो। वेदांत वाक्य में अनुष्ठेय का अभाव है, वेदांत वाक्य जो है अनुष्ठेय का अभाव है, पूर्व मीमांसा बोल रहा है। अनुष्ठेय अभावात अयुक्तम, तुल्य प्रमाण था अयुक्तम, आपने जो समान प्रमाण कहा था कर्मकांड के वाक्य और वेदांत वाक्य में, तुल्य प्रमाण नहीं है। क्यों? कर्मकांड में अनुष्ठेय होता है और यहां अनुष्ठेय नहीं है, अनुष्ठेय अभावात। वेदांत वाक्य में वाक्य सुनने के बाद अनुष्ठेय पदार्थ नहीं होता, यहां अनुष्ठेय अभावात अयुक्तम, ये ठीक तुल्य प्रमाण कहना ठीक नहीं। इति चेत पूर्वादि ने ऐसा कहा, इसी के आगे व्याख्या करेगा, व्याख्या है उसकी, ये संग्रह वाक्य है पूर्वादि का, आगे विस्तार से बोलता है इसी वाक्य को। क्रियार्थ वाक्य माने जो कर्मपरक वाक्य है, वाक्य त्रिंशाह भावना अनुष्ठेय, तीन प्रकार की भावना अनुष्ठेय हो जाती है वहां। शाब्दी भावना किम केन कथम, किम भावयेत जब सुनेगा वाक्य सुनने के बाद, किम भावयेत और केन भावयेत और कथम भावयेत, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, तीन प्रकार की आकांक्षा हो जाती है, कर्म करने की जिज्ञासा हो जाती है, कौन सा कर्म करना है, किस साधन से करना है, किस प्रकार करना है, तीन प्रकार के आकांक्षा हो जाती है। ये भावना आकांक्षा है, वो जिज्ञासा बन जाती है। वाक्य सुना स्वर्ग काम भेजते आया ना, और यह आया जैसे दर्श पूर्णमास स्वाम भेजेता ऐसा आया, दर्श पूर्णमास से याद करे तो किम भावित क्या करे, वहां किस साधन से करे, किस प्रकार करे, किम के न कथम, तीन प्रकार की जिज्ञासा हो जाती है जिसको भावना बोलते हैं, शाब्दी भावना। और आर्थिक भावना ऐसे आ जाए वहां कि किम भावयत स्वर्गम भावयत, केन भावयत यागेन भावयत, कथम भावयत अनुयाज प्रयाज यदन भावयत, ऐसा हो जाएगा आर्थिक भावना ऐसे आ जाएगी। किम भावयत का अर्थ होगा स्वर्गम भावयत, स्वर्ग की जिज्ञासा करे, और केन भावयत क्या साधन से करे, यागेन यज्ञ के द्वारा करे, और कथम अनुयाज प्रयाज आदि ना ये इति कर्तव्यता आ जाएगी, वो आर्थिक भावना नाना है। शाब्दी भावना जिज्ञासा हो जाती है यहां, वेदांत वाक्य सुनने के बाद में कोई जिज्ञासा नहीं होती है, ब्रह्म अस्थि सुनने के बाद कोई जिज्ञासा होगी नहीं होती है, अनुष्ठेय है ही नहीं वहां। या अनुष्ठेय तीन भावना अनुष्ठेय है यहां, कौन किसमें, कर्मकांड वाक्य में किम केन कथम, यही पूर्वादि बोल रहा है। मीमांसक के साथ अभी विचार चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, यहां पूर्वादि मीमांसक है, पूर्व मीमांसक है। क्रियार्थ वाक्य त्र्यंश भावना अनुष्ठेय, क्रियापरक वाक्यों को द्वारा तीन अंश वाली भावना अनुष्ठेय होती है, जिसमें तीन अंश है भावना में, क्या क्या अंश है, किम केन कथम, ये तीन अंश है, तीन अंश वाली जो भावना है वो अनुष्ठेय होती है। अच्छा भावना, एक नंबर टिप्पणी में कहा भावना अत्र शाब्दी एवं ग्राह्य, कौन सी भावना लेना, शाब्दी भावना किम केन कथम, ये शाब्दी भावना। भावना अत्र माने यहां पर जो भावना शब्द दिया भाष्य में, यहां भावना शब्द से शाब्दी भावना ग्रहण करना चाहिए, अनुष्ठेयार्थ निष्ठत्व, क्योंकि अनुष्ठेय में रहने वाली है वो, अनुष्ठेय विषय होने से अनुष्ठेया इति उत्तम, इसलिए अनुष्ठेया बोल दिया, अनुष्ठेय विषय में रहती है भावना, इसलिए अनुष्ठेया बोल दिया भावना को कहा। अच्छा क्रियार्थ वाक्य त्र्यंशा भावना अनुष्ठेया ज्ञाप्यते अलौकिकी, अभी अलौकिकी होने पर भी ये ज्ञान हो जाता है, क्रियापरक वाक्यों से तीन भावना अनुष्ठेय है, ऐसा अनुष्ठेय में तीन भावना होती है ऐसा जाना जाता है अलौकिकी वाक्य होने पर भी। अच्छा न तथा परमात्मा ईश्वरादि विज्ञान और स्वयं किंचित अस्ति, इस प्रकार जैसे कर्मकांड वाक्य सुनने के बाद में तीन प्रकार की भावना अनुष्ठेय बन जाती है, उस प्रकार ज्ञानकांड के जो वाक्य है उसमें परमात्मा ईश्वर ईश्वरादि विज्ञान है, परमात्मा ईश्वरादि के ज्ञान होने पर, ज्ञान हो गया होने पर कोई अनुष्ठेय भावना आदि रहेगी, कोई कुछ नहीं, विज्ञान जानने पर ऐसा कुछ नहीं होता। न तथा परमात्मा ईश्वरादि विज्ञान है अनुष्ठेयों के जिदी, जैसे कर्मकांड में अनुष्ठेय रह जाता है वाक्य सुनने के बाद, किंतु परमात्मा ईश्वरादि विज्ञान मैंने वाक्य सुना तो उसके बाद कोई अनुष्ठेय विषय नहीं रहता, इसलिए फर्क है, तुल्य प्रमाण नहीं है। दो नंबर टिप्पणी, अच्छा अलौकिक प्रत्यक्षादि अविषया, ये प्रत्येक कर्मकांड के जो विषय प्रत्यक्षादि विषय नहीं होते हैं, क्यों? अलौकिक विषय है वो, अलौकिक प्रत्यक्षादि अविषय, प्रत्यक्षादि प्रमाण के अविषय तथा च तस्य अज्ञातत्वात्, अज्ञात होती है इसलिए वो अज्ञात विषय हो जाता है वो, अज्ञातत्वात् भावना अज्ञात है इसलिए, तद्बोधि कर्मकांडीय वाक्यानां प्रामाण्यम्, इसलिए वो ऐसे कर्मकांड के विषय को बताने वाले जो कर्मकांड वाक्य है उसमें प्रामाण्य आ जाता है, अलौकिक प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है ऐसे विषय को बताता हुआ अज्ञात को ज्ञापक होने से प्रामाण्य आता है, किंतु वेदांत वाक्य में ऐसा नहीं है, पूर्वादि बोल रहा है न तथा परमात्मा ईश्वरादि विज्ञान है अनुष्ठेय किंचित अस्ति, इस प्रकार परमात्मा ईश्वर आदि के विज्ञान में अनुष्ठेय वस्तु कुछ भी नहीं होता, मैं ब्रह्मास्ति सुनने के बाद में कोई कार्य नहीं करता, किम के न कथम ऐसी भावना नहीं होती है, अतः क्रियार्थ ही साधर्म इति अयुक्तम, आपने कहा था कर्मकांड वाक्य के साथ में वेदांत वाक्य का साधर्म में कहा था कि अयुक्त है, ठीक नहीं है, विशेष है इति चेत, यहां तक पूर्वादि कहा तो सिद्धांत कहते हैं न, अब न सिद्धांत का है नकार, नहीं ऐसा नहीं, क्यों? ज्ञान से तथा भूतार्थ विषयत्वात्, ज्ञान जो है ना जिस प्रकार कर्मकांड का विषय होता है अज्ञात ज्ञापक रूप से कर्मकांड प्रमाण होता है, किस रूप से? प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा द्ञा अबाधित अर्थ को विषय करता है, इसलिए प्रामाणिक है, ये सिद्धांत बोलते हैं। न कहा ज्ञान से तथा भूतार्थ विषय, तो उसी प्रकार का विषय ज्ञान भी है, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान होता है, जैसे कर्मकांड का विषय अनधिगत अबाधित है, स्वर्ग अन्य किसी प्रमाण का विषय नहीं होता, अनधिगत है, किसी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं जाना गया, और स्वर्ग का बाल भी नहीं होता किसी के द्वारा, तो अनधिगत अबाधितार्थ को ज्ञापक करके प्रामाण्य होता है कर्मकांड, इसी प्रकार वेदांत वाक्य भी अनधिगत अबाधितार्थ को विषय बताता है, अनधिगत ब्रह्म को अन्य किसी प्रमाण से देवता आदि का ज्ञान नहीं होता, ब्रह्मादि का ज्ञान नहीं होता, अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय नहीं, अनधिगत है वो, अधिगत नहीं है, और बाधित भी नहीं होता, किसी बाध करने वाला कोई आता भी नहीं, तो अनधिगत अबाधितार्थ विषय को होने से समान विषय का है, ये सिद्धांत ने कहा। ज्ञान से तथा भूतार्थ विषय, तथा माने तीन नंबर टिप्पणी बताते हैं, ज्ञान से माने तत्वादि वाक्य उत्थ ज्ञान से, जो तत्वमसी आदि पद के द्वारा वाक्य के द्वारा उत्पन्न हुआ जो ज्ञान होगा, इस ज्ञान का अनधिगत अबाधितार्थ विषय को यही है, अनधिगत अबाधितार्थ विषय, अन्य प्रमाण से द्वारा अधिगत नहीं हुआ है, जाना नहीं गया, और उसका अर्थ का बाद भी नहीं होगा, जैसे कर्मकांड भी अनधिगत अबाधितार्थ को विषय करता है, स्वर्ग आदि किसी प्रमाण का विषय नहीं था, ऐसे विषय को विषय बना रहा है अनधिगत, और स्वर्ग का बाद भी नहीं होता, अनधिगत अबाधितार्थ विषय को विषय बनाता है, उसी प्रकार ज्ञान कांड भी तत्वादि जो वाक्य हैं उस वाक्य के जन्य जो ज्ञान होगा वो ज्ञान अनधिगत है, किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं बना हुआ है, और अबाधित अर्थ को बता रहा है, समान है कर्मकांड के समान, ज्ञान कांड समान है बोला। पूर्वादि ने कहा था वह अनुष्ठेय नहीं है ज्ञान का, ज्ञान उपनिषद वाक्यों में, और कर्मकांड में अनुष्ठेय होता है बाद में, ये फर्क है कहा, उसके बारे में बोलते हैं, नहीं अनुष्ठेयस्य त्रयंशस्य, जो अनुष्ठेय तीन अंश है, किम केन कथम जो भावना है, त्रिअंशस्य तीन अंशों का, भावनाख्यस्य क्या नाम दिया उसके तीन अंशों का, भावना किम केन कथम जो होता है, जो अनुष्ठेय है कर्मकांड के बाद अनुष्ठेय क्या होता है, भावना, वो भावना क्या है, तीन अंश वाली है, ऐसे भावना ख्यस्य भावना नाम के, अनुष्ठेयत्वात् तथात्वम्, अनुष्ठेय होने के कारण से प्रामाण्य नहीं मान सकते उसको, माने भावना तीन अंश वाली भावना अनुष्ठेय हो जाती है इसलिए वो प्रामाण्य है ऐसा नहीं मान सकते, न तथा तो माने न प्रामाण्य, भावना अनुष्ठेय हो जाती है इसलिए प्रामाण्य है कर्मकांड ऐसा नहीं मान सकते, माने वाक्य सुनने के बाद में भावना अनुष्ठेय हो जाती है इसलिए प्रामाण्य है ऐसा नहीं कर सकते, वो प्रामाण्य नहीं है भावना, अनुष्ठेय भावना प्रामाण्य नहीं है, तथा तुम चार की टिप्पणी में कहा प्रामाण्यम, वो प्रामाण्य नहीं, नकार है पूर्व भाष्य में, प्रामाण्य नहीं है वो, तो किम तरी पूर्वादि बोलता फिर प्रामाण्य कैसे, जब तीन अंश वाली भावना प्रामाण्य नहीं है तो फिर कैसे, प्रश्न हुआ तो उत्तर थे प्रमाण समधिगतत्वात्, प्रमाण से वेदवाक्य से जाना गया, प्रमाण वेदवाक्य है, उसके द्वारा जाना गया इसलिए प्रामाण्य है, भावना अनुष्ठेय है इसलिए प्रामाण्य नहीं है, किंतु वेद वाक्य से द्वारा जाना गया है इसलिए प्रामाण्य है। प्रमाण समधिगतत्वाद एक कहा पांच की टिप्पणी कहा मानगम्यत्वाद, प्रमाण मैंने मानगम्यत्वाद बोलते हैं, प्रमाण सिद्ध है वेद वाक्य के द्वारा सिद्ध होने से प्रमाण माना जाता है, न कि अनुष्ठेय है इसलिए प्रमाण है, ऐसा नहीं। न तो तद विषया बुद्धि अनुष्ठेय विषयत्वाद तथात्व, तद विषया बुद्धि भावना विषय बुद्धि छह नंबर की टिप्पणी में कहा तद विषय बुद्धि अनुष्ठेय वस्तु तत्पशील है, अनुष्ठेय वस्तु, अनुष्ठेय वस्तु भावना को बोला उन्होंने, अनुष्ठेय वस्तु को विषय करने से उस बुद्धि को अनुष्ठेयत्व विषयत्वाद तथात्व होने प्रामाण्यम, ऐसा नहीं मानना कि अनुष्ठेय को विषय करती है इसलिए वो बुद्धि में प्रामाण्य आएगा, ऐसा नहीं। किम तर ही पूछा वेदवाक्य जन्य तत्व, वेदवाक्य से उत्पन्न है इसलिए प्रामाण्य है, ये नहीं कि अनुष्ठेय के होने के कारण से प्रामाण्य है ऐसा नहीं मान सकते, वेदवाक्य से उत्पन्न है वो बुद्धि इसलिए प्रामाण्य है, ये सिद्धांत ने बताया। सात की टिप्पणी वेदवाक्य जनित सात में कहते हैं किंच और भी कार्यनिष्ठत्व न प्रामाण्य, यदि कार्यनिष्ठ भावना जो कार्य है उस तन्निष्ठ करके प्रामाण्य मानने पर वेदवाक्य में कार्यनिष्ठ होने से प्रामाण्य मानने पर क्या होगा, वेदवाक्य प्रमाण किस लिए कार्य को बताते हैं इसलिए प्रमाण मानने पर दोष आएगा कहते सिद्धांत। किंच कार्यनिष्ठत्व न प्रामाण्य तन्निष्ठत्व प्रामाण्यम, माने कार्यनिष्ठ होने पर प्रामाण्य आएगा, तत्र सति तन्निष्ठत्व और प्रामाण्य होने पर तन्निष्ठत्व कार्यनिष्ठ अन्योन्याश दोष आ जाएगा। यदि कार्यनिष्ठ मान करके वेदांत वाक्य को प्रमाण मानेंगे तो कार्यनिष्ठ होगा तो प्रामाण्य आएगा, प्रामाण्य आएगा तो कार्यनिष्ठ होगा, एक दूसरे में आश्रित होंगे, दोष है। इसलिए कार्यनिष्ठ मान करके वेदांत वाक्य को प्रामाण्य नहीं कह सकते, वो अनधिगत अबाधित अर्थ को बताते हैं इसलिए प्रामाण्य ऐसे मानना पड़ता है, ये कह रहे हैं यहां। किंच कार्यनिष्ठत्व न प्रामाण्य, कार्यनिष्ठ मान करके वेदांत वाक्य को इसका कर्मकांड वाक्य को प्रामाण्य मानने पर तन्निष्ठत्व प्रामाण्य, तत्पशील है ना कार्य, कार्यनिष्ठ होने पर प्रामाण्य होगा, और तत्र सती माने प्रामाण्य सती, प्रामाण्य होने पर तन्निष्ठत्व में कार्यनिष्ठत्व, कार्यनिष्ठ होने पर प्रामाण्य सिद्ध, प्रामाण्य होने पर कार्यनिष्ठ की सिद्धि निष्ठत्व, इति अन्योन्याश्रय अन्योन्याश्रय एक दूसरे में आश्रित हो जाते, इस तरह काम नहीं हो पाता, इसी अज्ञात ज्ञापकत्व में तत्व ने प्रामाण्य, प्रामाण्य क्या है अज्ञात ज्ञापक ही प्रामाण्य, कार्यनिष्ठ होने से प्रामाण्य नहीं मान सकते, अज्ञात ज्ञापक तुम्हें तत्व ने प्रामाण्यम, प्रामाण्य जो है अज्ञात ज्ञापक ही है। अतो यागादेर इष्ट उपाय तस्य, यागादि इष्ट का उपाय है, स्वर्गादि इष्ट का उपाय यागादि है, यागादेर इष्ट उपाय तस्य मानांतर अयोग्यत्वात्, अन्य प्रमाण से योग्य नहीं है वो, कर्मकांड विषय वेद से भी इष्ट है, वो वेद से ही जाना जाता है, यागादि इष्ट का उपाय है ये किससे जाना जाता है, वेद से जाना जाएगा अन्य से नहीं जाना जाता। तो यागादेर इष्ट उपायत्वस्य, यागादि में जो इष्ट वस्तु का उपायत्व है, इष्ट स्वर्ग आदि है तो उसका उपायत्व मानांतर अयोग्यत्व, अन्य प्रमाण का योग्यता नहीं है उसमें, वो यागादि को बताने में इष्ट जो स्वर्ग आदि का उपाय याग है ऐसा अन्य प्रमाण कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण बता नहीं सकते, इसलिए तदेव विधिकांड मेय, वही होता है यागादि होता है विधिकांड का मेय माने पदार्थ मेयम इति मत्वा, ऐसा मान करके वार्तिके अभिहितम, सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक को कहा है, क्या कहा अन्योन्याश्रयता दोष कार्य प्रामाण्यवादिद, जो कार्य में प्रामाण्य मानते हैं जो लोग मीमांसक लोग उनमें अन्योन्याश्रय दोष है, कार्य की सिद्धि होने पर प्रामाण्य, प्रामाण्य की सिद्धि होने पर कार्य, ये दोनों अन्योन्याश्रय दोष, एक वार्तिका ने कहा अन्योन्याश्रयता दोष, अन्योन्याश्रयता रूपी दोष है, अन्योन्याश्रय रूपी दोष जिसमें कार्य प्रामाण्यवादी न, जो कार्य में प्रमाण कहने की जिसका स्वभाव बन गया कार्य प्रामाण्यम बदितुम शीलम ऐसाम कार्य प्रामाण्यवादी नृण प्रत्यांत है, ये वादी वादी नो वादी न बहुवचन है, कार्य को प्रमाण मानने वाले जो लोग हैं सुप्य अजात ऋण ताछिल्य सूत्र है ऋण प्रत्यांत है, ऐसे लोगों का अन्योन्याश्रय दोष से ग्रसित हो जाता है, क्यों कार्य की सिद्धि होने पर प्रामाण्य, प्रामाण्य की सिद्धि होने पर कार्य, दोनों में दोष आएगा जैसे कहा। अच्छा आगे टीका से देखना, भाष्य तो हो गया ना, ठीक है, साधर्म से अयुक्तत्व में बनकति। पूर्वाज ने कहा जो कर्म कांड में और ज्ञान कांड में साधर्म जो पूर्वाज ने कहा था सफल, वो भी वेद जनित वेद वाक्य विहित है, ये भी वेद वाक्य से विहित है, दोनों साधर्म है। वेद से ज्ञान होता है इसका भी, कर्म का भी, और वेद से देवता आदि का भी ज्ञान होता है, साधर्म कहा था उसको पूर्वादि ने संक्षेप में बता दिया था, अनुष्ठेया भावाद अयुक्तम चेत कहा था, उसको विस्तार करते हैं। वही कहा साधर्म से अयुक्तत्व में भी बनकते, साधर्म हो नहीं सकता, इसी को स्पष्टीकरण करता है, संक्षेप में बोला था उसको विस्तार करता है पूर्वादि। क्रियार्थ ही इत्यादि क्रियार्थ वाक्य त्रिंसा भावना अनुष्ठेया ज्ञाप्य थे अलौकिक, अभी अलौकिक होने पर भी जो भावना है तीन प्रकार की भावना, अलौकिक होने पर भी तीन प्रकार की भावना ज्ञापित होती है क्रियापरक वाक्यों के सुनने पर, जैसे दर्श पूर्णमाशा विजय तो मैंने उस स्थिति में क्या होगा, किम के न कथम ऐसा आएगा, क्या करना है, किसके द्वारा करना है, किस प्रकार करना है, तीन प्रकार की भावना आ जाती है। क्रियापरक है न तथा परमात्मा ईश्वर आदि विज्ञान और स्वयं किंचित अस्ति, इस प्रकार परमात्मा ईश्वर आदि के ज्ञान होने पर कोई विज्ञा वस्तु नहीं रहता, वाक्य सुनने पर वही चुप हो जाता है, आगे कोई क्रिया करता नहीं है। अतः क्रियार्थ ही साधर्म अयुक्तम इति अयुक्तम इति चेत पूर्वाद ने कहा, इसलिए क्रियापरक वाक्य कर्मकांड के साथ ज्ञानकांड वाक्य का साधर्म जो आपने कहा था वो ठीक नहीं है। अब सिद्धांति बोलेंगे आगे, टीका देखना। कार्योत्थ बुद्धेर यथार्थत्वात विधि अभावेपी वाक्य प्रामाण्यम अज्ञात ज्ञापकत्व अविरुद्ध इति परिति। सिद्धांत इस बात का खंडन करते हैं क्रियापरक वाक्य में और सिद्ध परक वाक्य में, पूर्वादि ने विलक्षण बोला था, सिद्धांत कहते हैं विलक्षण नहीं है, कैसा नहीं है कहते टीका में कहा, वाक्योत्थ बुद्धि तत्वमध्य मसी आदि वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान होगा ना, वाक्य है तत्वमसी आदि, तत्वमसी आदि वाक्य उत्थ बुद्धि वाक्य है तत्वादि, तत्वमसी आदि वाक्य उससे उत्पन्न जो बुद्धि है ज्ञान है उसका यथार्थत्वाद, उसका विषय यथार्थ है, तत्वमसी वाक्य का जो विषय होगा यथार्थ है, बुद्धि का विषय यथार्थ होने से विधि अभाव भी, यद्यपि उस वाक्य में विधि नहीं है, तत्वमसी में असी लट लगा रहा है, विधि अभाव लिंग लोट तबियत नहीं है, विधि अभाव भी विधि न होने पर भी क्रियापरक न होने पर भी वाक्य प्रामाण, फिर भी वो वाक्य प्रमाण है तत्वमसी वाक्य प्रमाण, क्यों अज्ञात ज्ञापकत्व अज्ञात का ज्ञापक कर रहा है, जीव ब्रह्म है अन्य किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं था, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के विषय नहीं है, जीव ब्रह्म होता है हो सकता है करके कोई प्रमाण नहीं बता सकता, एक ही माने वेदांत वाक्य ही बोलता है, कौन बात तत्वमसी तुम वही हो ऐसा बोलता है, अन्य प्रमाण का विषय नहीं है, अज्ञात का ज्ञापक है, अन्य प्रमाण से जो अज्ञात विषय है ऐक्य जीव ब्रह्म के ऐक्य वो ज्ञान कराता है, अज्ञात ज्ञापक होने से वेद में प्रामाण्य है, वो वाक्य में प्रामाण्य है, माने क्रियापरक न होने पर भी अज्ञात का ज्ञापक होने के कारण प्रमाण है, ये बताया वाक्य नौ नंबर की टिप्पणी तत्वमादि वाक्य, वाक्य माने क्या लेना, तत्वमादि तत्वमसी आदि वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसी आदि वाक्य महावाक्य, यही वाक्य ऐसा है टिप्पणी। अच्छा दस भी है अविरुद्धम क्या है, नई अनुच्छेद निष्ठत्व प्रामाण्य प्रयोजक, कार्य निष्ठत्व प्रामाण्य में प्रयोजक नहीं होता, कार्यनिष्ठा होने पर ही प्रमाण होता है, ये बात नहीं, माने कर्मकांड वाक्य में कार्यनिष्ठा है, माने वाक्य सुनने के बाद ये क्रिया करता है वहां, ये नहीं अनुष्ठेय निष्ठत्व प्रामाण्य प्रयोजक, प्रामाण्य का प्रयोजक अनुष्ठेय निष्ठत्व नहीं, कार्यपरक नहीं है किंतु प्रयोजक। स्वर्ग काम सिकदाम भक्षे दिए वाक्य आ गया, मान लो क्या आया, स्वर्ग चाहने वाले रेत खाए, सिकदा माने रेत, ऐसा वाक्य प्रमाण होगा कि नहीं होगा, माने सुनने के बाद भी रेत खा सकता है ना, अनुष्ठेय है खा सकता है वाक्य सुनने के बाद, क्रियापरक है वाक्य, तो ये वाक्य प्रमाण है कि अप्रमाण है, अप्रमाण है, रेत कोई खाएगा ऐसा, स्वर्ग कहां वो रेत खाने से स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, अप्रमाणिक है केवल माने अनुष्ठेय होने मात्र से यदि वाक्य प्रमाण होता हो तो इस वाक्य को प्रमाण मानना पड़ेगा, किस वाक्य को, स्वर्ग काम हो शिकताम भक्षे, मान स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति रेत को खाए, ये वाक्य प्रमाण अप्रमाणिक वाक्य है किंतु प्रमाण मानना पड़ेगा, यदि कार्यनिष्ठा होने से प्रमाण मानना होता है इसको प्रमाण मानना, सिद्धांत ऐसे बोल रहे हैं पूर्वादि के ऊपर, कार्यनिष्ठा होने से वाक्य में प्रमाण नहीं है, वाक्य में प्रमाण तो अनधिगत अबाधित विषय होने से होता है, ये बोलने के लिए दिया है टिप्पणी में। नहीं अनुष्ठेय निष्ठत्व प्रामाण्य प्रयोजकम, अनुष्ठेय निष्ठ प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं होता, यत्र यत्र प्रामाण्यम तत्र तत्र अनुष्ठेयम, ऐसा नहीं होता। क्यों? स्वर्ग काम सिकताम भक्षेता, सिकता मान रेत, रेत को सिकता बोलते हैं, बालू है ना, इसको सिकता कहते हैं संस्कृत में। ऐसा बात, ये जो रेत होते हैं नदी किनारे जो होते हैं उसको बालू बोलते हैं, हिंदी में रेत बोलते हैं, बालू बोलते हैं, भालू ने बालू ऐसा बोलते हैं। तो स्वर्ग काम और सिकताम भक्षेत, ऐसा वाक्य कहीं आ गया मान लो, उसको प्रमाण माना जाएगा नहीं माना जाएगा? कार्यनिष्ठ है, अप्रामाणिक है, माने कार्यनिष्ठ होने मात्र से वाक्य प्रमाण नहीं होता, इसके लिए दृष्टांत दिया है, ये वाक्य बोल रहे हैं। स्वर्ग काम सिकताम भक्षेत इत्यादि व्यविचाराद, व्यविचार है, जहां जहां अनुष्ठेय होगा वहां प्रामाण्य होगा, ऐसे मूल्य में यहां व्यविचार है, यहां अनुष्ठेय है किंतु प्रामाण्य नहीं है। तो किंतु फिर वाक्य में प्रामाण्य किससे होता है? अनुष्ठेय मान करके प्रामाण्य तो किससे कहते? अज्ञात ज्ञापकत्व यह है, किंतु अज्ञात ज्ञापकत्व प्रामाण्य, जिस वाक्य में अज्ञात ज्ञापकता है वो वाक्य प्रमाण है, ये मानना होगा। तस्य च उभयत्रा भी अभित है, वो जो अज्ञात ज्ञापकत्व दोनों में समान है, कर्मकांड और ज्ञानकांड में, उभयत्रा भी अव्यभिचारा, दोनों में व्यभिचार नहीं है। जहां जहां अज्ञात ज्ञापकत्व होगा वहां वहां प्रामाण्य होगा। कर्मकांड में स्वर्ग आदि अज्ञात है, उनका ज्ञापक करता है, स्वर्ग आदि वाक्य ज्ञापक करता है, वो प्रामाण्य माना जाता है स्वर्ग वाक्य को। इस प्रकार यहां भी तत्वमसी आदि भी अज्ञात का ज्ञापक कर रहा है, इसे प्रामाण्य है। तो वेदांत वाक्य अप्रमाण है, पूर्वादि बोल कहा प्रमाण है, प्रामाण्य है, ये सिद्ध कर दिया। उभयत्र कर्म ज्ञान कांड होती है, जो उभयत्र कहा था ना अभी, तस्य उभयत्र अव्यभिचारा बने, उभयत्र बने कर्मकांड ज्ञान कांड दोनों में उक्ति माने कथन, ये कहा। ठीक है, नहीं अजभाष्य है न, नहीं अनुष्ठेयस्य त्रिअंशस्य भावनाख्यास्य अनुष्ठेयत्व तथा, तो जो अनुष्ठेय होता तीन अंश वाली भावना, स्वर्ग काम योजेता सुनने के बाद में तीन अंश वाली, दर्श पूर्वमाशा एजेता, किम एजेता, कथम एजेता, केन एजेता, ये जो तीन अंश वाली भावना है वो अनुष्ठेय है, इस होने से प्रामाण्य नहीं माना जाता, अनुष्ठेय होने से प्रामाण्य नहीं होता, अज्ञात ज्ञापक होने से प्रामाण्य होता है, ये सिद्धांत कारण। किमतर ही प्रमाण समधिगतत्वात्, वो जो प्रमाण से जाना गया है इसलिए उसको प्रामाण्य माना जाता है, अनुष्ठेय होने से कर्मकांड के बाद के प्रमाण नहीं होते, प्रमाण वेद प्रमाण से जाना जाता है इसलिए प्रमाण होते हैं, ये कहा। ठीक है, अनुष्ठेय दृष्टत्व अंतरण कुतो वस्तु ने प्रयोग प्रत्ययो तथार्थत्व इति आशंक्य, पूर्वादि शंका करता महाराज, अनुष्ठेय के बिना, अनुष्ठेय निष्ठत्व अंतरेण, अनुष्ठेय निष्ठ के बिना, अनुष्ठेय के बिना मान वाक्य सुनने के बाद कोई क्रिया नहीं करता हो, किम केन कथम भावना नहीं होती हो, ऐसा उसके बिना कुतो वस्तु ने प्रयोग प्रत्यय हो, फिर वस्तु में शब्द और प्रयोग प्रत्यय में ज्ञान कैसे होगा, शब्द प्रयोग कैसे होगा और ज्ञान कैसे होगा? कुतो वस्तु नहीं, वस्तु में माने सिद्ध वस्तु नहीं होगा, ग्यारह के टिप्पणी में कहा होगा, वस्तु नहीं माने सिद्धे वस्तु नहीं ब्रह्मणि, सिद्ध वस्तु जो ब्रह्म में है माने कार्यनिष्ठ नहीं है, अनुष्ठेय नहीं होता जब उस स्थिति में वस्तु में प्रयोग प्रत्यय, प्रयोग माने शब्द प्रयोग और प्रत्यय माने ज्ञान, शब्द प्रयोग कैसे करना, सिद्ध वस्तु में शब्द प्रयोग कैसे होगा, वेदांत वाक्य कैसे बोलेगा और ज्ञान कैसे होगा, नहीं हो सकता है पूर्वादि का कहना प्रत्यय। तथार्थत्व माने प्रामाण्यम कथम, तथार्थत्व माने प्रामाण्यम, प्रयोग प्रत्यय में दस की टिप्पणी नहीं, बारह की टिप्पणी, प्रयोग प्रत्यय शब्द तज्जन्य ज्ञान है इत्यर्थ, प्रयोग माने शब्द, शब्द प्रयोग और प्रत्यय माने तज्जन्य शब्दजन्य ज्ञान, ये दोनों कैसे होगा, ये शंका है। प्रामाण्यम कथम प्रामाण्यम, यदि कार्यनिष्ठ नहीं है तो फिर शब्द प्रयोग कर देना और उसके ज्ञान कैसे हो सकता है, शब्द प्रयोग भी नहीं होना चाहिए वहां कार्यनिष्ठ होने पर, ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, कैसे होता है, पूर्वादि आक्षेप कर रहा है, ये कहा। तो उत्तर देते हैं सिद्धांत, तयोर विषय तथार्थत्वस्य तदपेक्षा स्व प्रामाण्यथवा इति विकल्प आदि दुषयति, सिद्धांत दो विकल्प करके पूछते हैं सिद्धांत से, दो विकल्प करते हैं, हाँ पूर्वादि के वाक्यों में शब्द और ज्ञान कैसे होगा सिद्ध वस्तु में कहने पर, सिद्धांत दो विकल्प करते हैं, तयोर विषय, तय माने शब्द प्रत्ययोर विषय, शब्द और प्रत्यय, शब्द माने शब्द प्रत्यय माने, यहां कहा था प्रयोग प्रत्यय कहा था, प्रयोग माने शब्द प्रयोग और प्रत्यय, ये दोनों, ये दोनों तयोर विषय, वो दोनों के विषय में शब्द और ज्ञान, ये दोनों के विषय में तथार्थत्व, तथार्थत्व माने प्रामाण्यम, तदपेक्षा स्वप्रामाण्यथवा माने उस शब्द और ज्ञान के लिए तथार्थत्व माने प्रामाणार्थम, तदपेक्षा माने तीन अंश वाली भावना की अपेक्षा होती है, अथवा स्वप्रामाण्यार्थम अथवा भावना की स्वयं की प्रामाण्य के लिए भावना का प्रयोग होता है, किम के न कथम, किसके लिए करना, माने शब्द प्रत्यय के ज्ञान विषय में प्रामाण्य लाने के लिए भावना की अपेक्षा है, अथवा भावना स्वयं की सिद्धि के लिए इसकी प्रामाण्य की अपेक्षा है, ऐसे दो विकल्प करे आद्यम दूसरे ने कहा। पहले वाला विकल्प का दोष देते हैं, पहले वाला क्या है माने शब्द और ज्ञान के विषय में प्रामाण्य लाने के लिए भावना की आकांक्षा, इसके दोष देते हैं कहा। टिप्पणियां 14, 15, 16 का तयो माने प्रयोग प्रत्यय, प्रयोग माने शब्द है, शब्द प्रयोग और प्रत्यय दोनों में, दोनों में तथार्थत्व माने 15 में प्रामाण्यार्थम, शब्द और ज्ञान में वेदांत वाक्य में जो शब्द है और ज्ञान के लिए प्रमाण लेने के लिए, तथार्थत्व माने भावनार्थत्व प्रामाण्यार्थम प्रमाण के लिए, तद अपेक्षा माने अनुषेय वस्तु अपेक्षा, भावना जो अनुषेय वस्तु की अपेक्षा करना, इसके लिए वो भावना की अपेक्षा है, अथवा स्व प्रामाण्यार्थम टीका में पूछा हुआ है, या तो अपने भावना के अपने में प्रमाण लाने के लिए, पहले वाले को दोष देते हैं कहते हैं। 16 में एक बताया तद अपेक्षा वन अवश्य वस्तु अपेक्षा, उसकी अपेक्षा तो पहले वाला है शब्द और प्रत्यय के विषय में प्रामाण्य लाने के लिए भावना की अपेक्षा, उसको दोष देते हैं सिद्धांति। न कहा नहीं, नहीं अनुष्ठेयस्य त्रयंशस्य भावनाख्यस्य अनुष्ठेयत्वा तथा तुम, जो अनुष्ठेय तीन अंश वाली है भावना नाम की है, उसके लिए प्रामाण्य के लिए यह नहीं है, माने वेदवाक्य नहीं है, प्रामाण्य नहीं है उसमें, अनुष्ठेय होने के कारण प्रामाण्य नहीं है। किम तरीका है, प्रमाण समधिगतत्व, प्रमाण से जाना जाता है इसलिए प्रमाण है, प्रमाण वाक्य के द्वारा जाना जाता है इसलिए प्रमाण है, वो अनुषय होने के कारण प्रमाण नहीं है। टीका, टीका में आगे तद उभय विषय से कर्तव्यार्थ से तथा तुम न कर्तव्यता अपेक्षम किंतु मानगम्यत्वात् अन्यथा विप्रलंबक विधि वाक्य भी तथात्व प्रत्यय, ये सिद्धांत बोलते हैं तद उभय विषय से, उभय माने प्रयोग और प्रत्यय विषय से माने शब्द और ज्ञान, ये दोनों का विषय जो होगा उसका, 17 की टिप्पणी में यही बताया, तद उभय माने प्रयोग प्रत्यय, शब्द प्रयोग करना और ज्ञान, ये दोनों का जो विषय होगा। कर्तव्यार्थत्व से माने क्रिया पर करता हो 18, अनुष्ठेयार्थ से अनुष्ठेय के लिए, तथा तो माने प्रामाण्यम न, प्रामाण्यम न कर्तव्यता अपेक्षा, कर्तव्य अपेक्षा नहीं है वहां, कर्तव्यता का अपेक्षा किंतु 19 की टिप्पणी में कहा कर्तव्य अर्थ में नहीं कि माने स्वनिष्ठ अनुष्ठेय तो प्रयुक्तम, माने जो कार्यनिष्ठ जो अनुष्ठेयत्व है उससे प्रयुक्त यहां वेदवाक्य नहीं होता, यही है। किंतु मानगम्यत्वाद प्रमाणगम्य होने से अनुष्ठेय है, क्या है, प्रामाण्य है, प्रमाण से प्रमाण वाक्य से उत्पन्न होता है इसलिए प्रमाण है, प्रामाण्य उसमें मानगम्यत्वात्, अन्यथा यदि प्रमाण वाक्य के द्वारा नहीं मानेंगे तो विप्रलंबक वाक्य विधि वाक्य भी ऐसे विप्रलंबक विधि वाक्य जैसे स्वर्ग काम शिकताम भक्षेत, ऐसे विप्रलंबक वाक्य आएगा क्या आएगा, स्वर्ग चाहने वाला रेत खाए, ये ठग वाक्य है, ठगने वाला वाक्य है, उसे स्वर्ग मिलने वाला है नहीं, विप्रलंब वाक्य भी तथा अथवा पत्ते उसको भी प्रमाण्य मानना चाहिए पड़ेगा, यदि कार्यनिष्ठ होने से प्रमाण्य मानना हो वेद में तो स्वर्गाम शिखताम भक्ष विप्रलंब वाक्य है इसको भी प्रमाण मानना पड़ेगा, किंतु वो प्रमाण नहीं होता कार्यनिष्ठ होकर के, अनधिगत अबाधित विषय को होने से प्रमाण आता है, ऐसी स्थिति है। द्वितीय प्रत्याह कहते द्वितीय को खंडन करते, द्वितीय क्या है उसमें स्वप्रामाण्यार्थम भावना की माने अनुष्ठेय की प्रमाण, अनुष्ठेय में प्रमाण लाने के लिए विधि वाक्य है ऐसा बोलना हो तो उसका खंडन करता है। नच कहा, नच तद विषया बुद्धेर अनुष्ठेय विषयत्वा तथा तुम, जो तद विषया बुद्धे माने 6 की टिप्पणी में बता दिया था अनुष्ठेय वस्तु, तत्व से अनुष्ठेय वस्तु, अनुष्ठेय वस्तु को विषय करने के कारण उद्वीप में अनुष्ठेय विषयत्व होने से तथा तुम प्रामाण्यम न, किमता ही वेद वाक्य जन तत्व, वो तो वेद वाक्य से उत्पन्न है इसलिए प्रामाण्य है, ये कहा था। टीका में बुद्धि ग्रहणम प्रयोग उपलक्षणार्थम, बुद्धि ग्रहण किया ना, खाली बुद्धि नहीं प्रयोग भी लेना माने शब्द भी लेना, शब्द बुद्धि दोनों के लिए। कर्तव्यार्थ विषय प्रयोग आधेर, जो कर्तव्यार्थ विषय है उसके प्रयोग होने में, न अनुष्ठेय विषयत्वाद मानत्व, कर्तव्यार्थ का विषय के प्रयोग में अनुष्ठेय विषयत्व होने से प्रमाण नहीं, अनुष्ठेय विषय है इसलिए प्रमाण है ऐसी बात नहीं, किंतु प्रमाकरणत्वात् प्रमाण, प्रमा का प्रमा जनक है, ज्ञान पैदा करता है वेदांत वाक्य, कोई भी वाक्य कर्मकांड हो चाहे ज्ञानकांड हो, प्रमा के कारण है इसलिए उसको प्रमाण माना जाता है, प्रमाकरण प्रमाणम ऐसा। और तज्जन्यत्वाच, हाँ वो प्रमाकरणत्वात् तज्जन्यत्वाच, प्रमाण से जन्य होने से, अन्यथा उक्त अति प्रसक्तिवाद उक्त प्रसक्तिताद वस्तु, नहीं तो वही सिकताम बक्से विप्रलम्ब वाक्य में जो अतिव्याप्ति बताई थी वही अतिव्याप्ति हो जाएगी, प्रमाण जन्य न हो तब भी उसको क्रिया जन क्रिया होने के कारण से प्रमाण मानने लग जाए, तो वही सिकताम स्वर काम सिकताम बक्से जो पहले कहा हुआ वाक्य है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, यही है प्रमाण तजन। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे प्रमाणजन्य नहीं मान प्रमाणजन्य नहीं मानेंगे तो उक्त अति प्रसक्ति ताद अवस्था, पहले जो कहा हुआ विप्रलम्ब वाक्य है उसमें अतिव्याप्ति होगी, अतिव्याप्ति जो कि त्यों रहेगी, अतो अनुष्ठेय निष्ठत्व मानत्व अनुपयुक्तम, अनुष्ठेय निष्ठ प्रमाण, अनुष्ठेय होने से प्रमाण मानना उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है वो, ठीक है। बीस की टिप्पणी में कहा अनुष्ठेय निष्ठत्व से अति प्रसक्ता, अनुष्ठेय निष्ठ को प्रमाण मानने पर अति प्रसक्ति होगी, उससे कहता विप्रलम्ब जो वाक्य होगा ठग का बोलने वाला वाक्य जैसे स्वर्ग का काम सिकदाम भक्षित बोल देगा उसमें अतिव्याप्ति होगी, खा सकता है रेत किंतु उसको स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, वो प्रमाण वाक्य नहीं है वो, तो कार्य निष्ठा मानने पर यह स्थिति आ जाएगी। हाँ माने अनधिगत अबाधित विषय को होने से कर्मकांड वाक्य भी प्रमाण है, अपने विषय में वो वो दूसरे के द्वारा दूसरे प्रमाण से जाना नहीं जाता है, बाध भी नहीं होता है इसलिए प्रमाण है, इसी प्रकार ज्ञानकांड के वाक्य भी अनधिगत अबाधित विषय होने से प्रमाण है, इसलिए कार्य निष्ठा होने से वेद प्रमाण नहीं है, ये कहा। समय हो गया है, ये रखते हैं फिर कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुराणात् पूर्णमेवास्यते पूर्णस्य।